Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Er du træt af høje omkostninger, når du investerer? Hør mere efter podcasten. Millionærklubben fra Jørgen Investor med Sara Schelin. God tirsdag morgen og velkommen til Millionærklubben, hvor jeg i dag har et helt særligt panel i studiet. Jeg har nemlig fået besøg af tre af Danmarks førende finans- og økonomieksperter, der blandt vores lyttere er kendt og elsket som de tre tenorer. Det er Ulrik Bie, økonomisk redaktør på Berlingske. Godmorgen til dig, Ulrik. Godmorgen. Godmorgen. Og Sten Jacobsen, investeringschef i Saxo Bank. Også godmorgen til dig, Sten. Godmorgen. Og Henrik Drusebjerg, investeringsstrateg i Quintet Private Bank. Godmorgen. Godmorgen. Dejligt at have alle tre, og timingen kunne nærmest ikke være bedre i forhold til al den turbulens, vi oplever på markederne i øjeblikket. Og især hvad der sker med bankerne. I ved jo rigtig meget om det, så jeg tænker, I må også have haft nogle travle dage her de sidste 10 dage. Hvordan har det set ud på jeres kontor? Jamen, altså, det er jo sådan det spørgsmål, jeg bliver stillet mange gange, når der sker sådan noget. Jeg ved ikke, om der bliver så travlt, man sidder jo. I virkeligheden er der ikke så travlt, man sidder jo mere tilbage. Man kan ikke gøre noget. Man sidder mere bare og kigger. Men er der ikke mange kunder, Henrik, som ringer og siger, hvad er det egentlig, der foregår? Hvad skal jeg gøre nu? Jo, det kan godt være, at vi kommunikerer lidt mere, end vi plejer. Men jeg synes mere, det kommer her i kølvandet. Når der sker sådan nogle ting, så kommer det mere bagefter. At der så måske er behov for at lave nogle justeringer, der gør noget andet, eller udnytte den situation, der er opstået, eller ja, hvad det nu måtte være, end det sådan er mere midt i det. Sådan lige når det foregår, der synes jeg som regel, indfinder sig en vis apati. Er du enig i det, Sten? Har du også haft masser af apati her de sidste par dage? Nej, tværtimod. Jeg har sovet gennemsnit 3 timer mindre de sidste 8 dage, og har ikke været i seng 2 søndage i træk. Måske få nogle flere folk, Sten. Det, det kan være, der er nogen i Credit Suisse, der mangler et job, som du snart kan ansætte. Ja, men det er jo så fordelen ved at have været her i 30 år, det er, at man har en vis, nu skal man jo passe på, at man ikke overdriver, men man har en vis erfaring i hvert fald i at analysere de her situationer, og det er jo også derfor vigtigt, at når man er investeringschef i stedet som Saxo med afdelinger i 27 lande, eller meget der er, at der så kommer noget kommunikation ud omkring, hvordan markedet åbner mandag osv., så det har været ekstremt travlt for både mig og hele teamet. Hvad er det, folk spørger om? Ja, nu fører vi i hvert fald sagt selv at lede samtalen, før vi får spørgsmålene, så vi ligesom kan preempte eller komme på forkanten af de her spørgsmål. Så vi har selvfølgelig over de sidste 48 timer informeret form om, hvad AT1-kapital er, og hvorfor det er potentielt en stor risiko, og gennemgående omkring hele banksystemet, pengepolitikken, hvad det betyder for ECB i sidste uge, men også selvfølgelig i den her uge, når vi skal snakke om FOMC, så man kan godt gætte, efter 30 år ved man godt nogenlunde, hvad de 10 første spørgsmål er. Lidt tilsvarende, jeg kan også nok gætte resten af de spørgsmål, du stiller mig i dag, Sara. Jeg håber, der måske er et par overraskelser ind. Men det er jo præmissen, at der er jo ikke, altså, som Henrik også indirekte siger, der er jo ikke noget, der er nyt under solen. Det er bare fortolkningen af den, der skal laves anderledes i forhold til sidste gang, vi sad i en situation som den her. Men Ulrik, nu kigger jeg på dig. Vi har jo faktisk siddet over for hinanden nede på Berlingskes businessredaktion de sidste 7 dage og snakket rigtig meget om det her. Jeg kan se, at dine fingre de er i hvert fald løbet hurtigt hen over tastaturet. Var der meget af det her, der var uventet for dig? Altså, vi er nødt til at være... Altså, Silicon Valley Bank var uventet på en måde, som det jo ikke burde have været, i og med, at noget af det, som vi jo faktisk har sagt i et stykke tid, det er, at modstandskraften i amerikansk økonomi er blandt andet, fordi amerikanerne har over 4.000 milliarder mere stående i banken, end de havde før coronatiden. Og så er der jo, altså jeg havde da ikke tænkt på, hvilken konsekvens det havde for bankvæsenet, hvis man begynder at hive de penge ud. Glem bankrun, fordi det er en anden situation, men det var sådan set jo ikke det, der skabte Silicon Valley Bank. Når det gælder Credit Suisse, så talte vi jo lige før om, ikke? Altså det har været, du havde selv en kilde, Sara, på et tidspunkt, ikke? Som sagde, at det har været en vandrende katastrofe i lang tid. Og det har det jo. Punktum. Ikke? Det var det sårede dyr på den europæiske banksavanne. Og det er, nu er det håndteret, og det skal man nok være glad for på den længere bane. Hvis I sidder derude, lytter og gerne vil stille Ulrik, Sten og Henrik nogle spørgsmål, så kan I sende dem til mig på telefonnummer 42 42 03 21. Du skal bare huske at starte din sms med Mio. Og der er jo som sagt rigtig mange ting, vi skal igennem her i dag. Det hele skal ikke handle om bankkriser og hvordan markedet har reageret på det. Du står og smiler, Henrik, fordi du tænker, at der er så mange andre ting, vi skal snakke om. Men lad os i hvert fald lige starte der. Og noget af det, som rigtig mange sidder derude med, det store spørgsmål, det er, kigger vi ind i en ny finanskrise? Hvad tror du, Ulrik? Nej, det gør vi ikke. Altså, men der er jo ikke, det er jo ikke det samme som, at vi er ved at afvikle verdenshistoriens største økonomiske finansielle eksperiment. Der er aldrig blevet trykt så mange elektroniske penge. Renten har været under nul. Og det skal vi ud af. Og det vi bare må sige nu, vi fik lidt en forsøg på det i efteråret i Storbritannien, da premierminister Liz Truss kom med sit fantastiske budget, ikke, og alle løb skrigende ud af britiske statsobligationer, og lige pludselig var der problemer i pensionssektoren. Altså, der kan godt dukke nogle ting op undervejs, men for mig var finanskrisen meget kendetegnet ved en periode, hvor man havde lånt uhæmmet til folk, som ikke kunne betale tilbage. Og det er der jo ikke tale om den her gang. Kan vi kalde det en bankkrise så? Jamen, altså, jeg ved ikke, vi skal jo, alt er jo en krise for tiden. Det her er et wake-up call til, at det her kommer ikke nødvendigvis til at gå så smertefrit, som man troede for 2 år siden. Og hvad tænker du, Sten? Ser du en finanskrise derude? Det er ret ligegyldigt, hvad det er, men det er i hvert fald et opbrud med den model, vi har haft siden 1998, hvor Greenspan, den daværende nationalbankdirektør for USA, går ind og laver en moralsk hazard ved at sige, at long-term credit, en stor hedgefond, er for stor til at fejle. På det tidspunkt var den så betegnet som systemisk. Derefter gør man via Basel 1, 2 og 3, som er den her regulation, der styrer de store globale banker, har man så sørget for at skærme aktivsiden gennem alle mulige form for, ja, hvis jeg skulle sige det på almindelig dans, så manipulation og massage af aktivsiden af en bank. Men man glemte bare lige, at for at drive en aktivside, skal man have en passiv side, og en passiv side er de penge, vi som forbrugere og kunder sætter i banken. Så vil du ikke lige for alle os, der ikke er uddannet inden for finansøkonomi eller regnskab, bare lige ridse op, hvad er forskellen på aktiv og passiv siden her? Aktiver er de ting, du køber, det køb, de ting, du ejer, det ting, du bruger dine penge til, og passiverne, det er den måde, du finansierer det på. Så alle de penge, vi har sat i banken, det er passiverne? Det er aktiver for dig, og det er passiver for banken. Der er altid det modsatte, ligesom da du havde regnskabslærer der i gymnasiet. Så man kan sige, hvis man har en balance på 100 kroner, så skal man mindst have aktier eller passiver for 100 til at betale for dem. Og en del af den kapital, det er så egenkapital, noget er aktiekapital, og noget har så været det her, vi alle sammen er blevet eksperter på, ATE-kapital, som er altså Coco Bonds, som er subordinated debt, som man brugte efter finanskrisen i 2007-2008. Det mener vi lige tilbage til de der obligationer, ja, men for dem har der været meget snak om. Pointen er, at vi har en krise, det er ikke nødvendigt en finanskrise, men vi har en krise i et banksystem, som er blevet for stor. Så det systemiske risiko, vi har her, er ikke, at bankerne per se er på aktivsiden for svage. Problemet, vi har, det er, at bankerne på depositsiden er for svage. Hvad er konsekvenserne af det, hvis vi skal kigge lidt længere frem? Det er, at frem? I yderste konsekvens er der to konsekvenser. Hvis du ikke har passiv og indlån nok, så er du nødt til at reducere din aktivside, altså det, du ejer. Altså sælge ud af din investering? Så bliver du nødt til at blive forceret til at sælge ud, som var det, der skete med Silicon Valley Bank. Eller alternativt, så må Nationalbanken komme ind og garantere for banker. Men det er jo på alle måder en brydning med, hvad vi har set i altid, fordi den måde, man skaber penge på i samfundet, det er at lade bankerne tage imod det, vi kalder 3-6-3-modellen. Altså, du sætter pengene ind til 3%, banken låner nu til 6, og så spiller din bankmanager golf med kunderne for at holde øje med, at krediten fungerer klokken 3. Det holder vi op med på grund af LTCM, derfor referencen. Altså long-term credit i 98. Ja, og der skabte man også den der moral suppe, man har lavet ved at sige, at der er nogen, der er for store, der er nogen for små. Og det, vi lærte sidste weekend, det var, at Silicon Valley, som ingen havde hørt om for 2 år siden, den er åbenbart også lige pludselig for vigtig til ikke at blive reddet. Og her til morgen kan vi så høre fra Bloomberg og andre news agencies, at nu overvejer den amerikanske regering at gå ind at garantere alle banker og alle deposits. Og det er fint nok. Jeg skal ikke blande mig i den politiske suppedas her, men det er jo bare endnu en del, hvor vi ser regeringshånd, regulatorernes hånd blive større og større på grund af deres egen fejlbarlige mulighed for at styre det. Så meget nu, vi har bygget en enormt stærk regulation på aktivsiden, men på passivsiden har vi ikke været i stand til at beskytte det, og nu kommer der til at være et kæmpe slagsmål om at få nok deposits. Specielt fordi, hvis du går til ECB eller du går til Fed, så bliver det set som om, du er svag. Og tilsvarende, hvis Fed sætter renten ned med 25 basispunkter den her uge, så er jeg rimelig sikker på, at det vil have negative konsekvenser for markedet, hvor de fleste vil sige det modsatte, men simpelthen fordi folk vil se det som en svaghed i forhold til den systemiske risiko. Så det lyder ikke som om, vi har set helt de sidste konsekvenser af det her. Men Henrik, også lidt nysgerrig efter, hvad tænker du om alt det ståhej, der har været? Altså er det noget større, vi skal bekymre os om, eller kan vi faktisk lægge noget af det bag os? Nu har vi haft to banker, der er kollapset, Credit Suisse er blevet overtaget. I dag er der ret meget ro på markederne. Og jeg synes, det kommer meget an på, hvad der sker fremad her, fordi de to banker er to meget forskellige sager. De kan i princippet overhovedet ikke sammenlignes. Credit Suisse har været dårligt drevet i meget lang tid, og helt tilbage fra finanskrisen i virkeligheden. Og Silicon Valley Bank er måske mere et eksempel på, at man bliver ramt af omstændighederne her og nu. Og så er vi tilbage ved det, som Ulrik indledte ved. Vi er i gang med at forsøge at afmontere verdenshistoriens, altså uden sammenligning, største finansielle eksperiment. Og det er gået meget godt indtil videre, men når man laver noget, der er så stort, så opstår der også fra tid til anden utilsigtede, kan man sige, negative konsekvenser af tingene. Og det, som jeg synes, der bliver, det bliver der måske talt meget om, det er, at vi har to centralbanker især, men måske først og fremmest den amerikanske, fordi de er nået så langt frem. Der er Paul Volcker grundlag, kan man sige, den måde centralbankerne har ført politik på tilbage i 82, tror jeg. Ja. Transparent, forudsigelig måde at forsøge at kommunikere med markedet på. Og det er mildest talt ikke lykkedes særlig godt for Jerome Powell gennem de sidste, godt og vel 12 måneder efterhånden. Altså første gang han erklærede sig relativt tæt på rentetoppen, det var i juni måned sidste år, og det skabte en juli måned, som var den bedste aktie, en af de 10 bedste aktiemåneder de sidste 50 år. For så at vende fuldstændig på en tallerken på sit møde i Jackson Hole i august og sige, der var han overhovedet ikke færdig. Og nu har de gentaget faktisk begge centralbanker, både den amerikanske og den europæiske, kunststykket her omkring jul, hvor de begge to ret tydeligt tilkendegiver omkring december, start januar, at nu er vi ved at være i mål. Og så i løbet af februar, så er der ingen af dem, der overhovedet er i nærheden af at være i mål. Så er det også svært som bank at planlægge, kan man sige, de obligationsmodsvar, man skal have til sit udlån, når renten er, kan man sige, så ukommunikeret. Så det her i virkeligheden skabte centralbanken, Henrik, er det det, du siger? Det er de i hvert fald medaktører i, og deres meget, meget ringe evne til at kommunikere med markedet har også en del af ansvaret. Og nu får vi jo så faktisk den vigtigste af alle centralbankerne i morgen, der holder rentemøde. De starter i dag med rentemøde. De må have rigtig meget at snakke om på det møde her i Washington. Hvad kan vi forvente af det? Jamen, jeg er sindssygt spændt, og jeg er meget enig med Sten. Hvis de går ud og lige pludselig sænker renten med en kvart, så vil markedet kaste op og sige, okay, hvad er det så, vi ikke ved? Hvis de sænker renten? Ja, hvis de går ud og sænker renten. Det er der vel heller ikke nogen, der lige forventer lige nu. Nej, men så de sidder jo sådan en. Hvis de hæver med en halv, så kaster man også op og siger, at det er bare løgn, de har slet ikke forstået, hvor alvorligt det er det her. Og hvis de slet ingenting gør, så tror jeg i princippet også, det vil få en negativ konsekvens, fordi så vil man sige, er der mere, vi ikke ved noget om. Så mit bud vil være, at de lander på en kvart. Det er sådan en, alt er nogenlunde okay, vi fortsætter med at hæve lidt, fordi inflationen er stadig et problem, men vi anerkender ligesom, at det her det har affødt noget stress i det finansielle system, som vi ligesom er nødt til at danne os et ordentligt indtryk af, før vi bare går videre. Og Ulrik, du plejer ikke at være bleg for at være kommet med nogle forudsigelser på de her centralbankmøder. I sidste uge, da det var ECB, der skulle forholde sig til den her bankkrise, der var du meget stålfast på, at de ville stadig hæve med en halv procentpoint, som de så faktisk endte med at gøre. Hvad er så din forudsigelse for Fed i morgen? Nej, jeg synes, Henrik virkelig godt beskriver, at det her handler utrolig meget om en tillidseffekt. At det, der er to ting, de diskuterer. For det første, hvordan det her rammer realøkonomien. Og noget, som vi ved, det er jo, at når vi har det her med, at som Sten siger, vi har et ubeskyttet indlån, hvor vi kan i løbet af et sekund kan vi lave bankrun, at vi kan lægge en bank ned som kunder i løbet af ganske få klik. Vi kan bare tage vores telefon op af lommen og overføre alle penge. Ikke? Og det er jo det, der, ligesom, der er ingen, der havde tænkt på. Vi skal huske, når vi laver finansiel regulering, så gør vi det altid i lys af den krise, vi lige har været igennem. Det er jo det, vi prøver at håndtere. Og vi har aldrig haft det her indlånsnåde før. Ergo har vi ikke gjort noget på den side. Så det, man sidder og kigger på i Fed, det er, hvordan rammer det her realøkonomien. Og lige nu, der flyver indlån over i de store banker. Problemet er, at de store banker i USA er ikke ude i en lille by i Kentucky. Der er det lokale banker, der dominerer. Og det vil sige, hvem låner ud til det lokale erhvervsliv? Det er jo så også politisk bestemt, fordi kongresmedlemmerne gerne vil have en bank i deres eget valgdistrikt. Ikke? Men det betyder, at hvis de holder igen, fordi de er bange for at miste indlån, ikke at de har gjort det, men de er bange for at miste, så skal de have så meget likviditet som muligt. Og så skal man ikke låne ud. Ikke? Og det er jo der, hvor problemet opstår, det er, hvor meget begrænser det her udlånet. Og du tror, Fed sidder og holder øje med det her også? Ja, selvfølgelig gør de det, fordi det er jo den ene kanal, og den anden, det er den her tillidskanal. Ikke? Altså, hvad er det for et signal, man sender, hvis man gør det ene, og hvad er det for et signal, man sender, hvis man gør det andet? Jeg tror, de sætter renten op med en kvart, og så tror jeg til gengæld, at de der langsigtede prognoser, de kommer med, at de ligger helt flat herfra. Og hvor meget vil det egentlig have betydning, hvor meget det sætter op? Det lyder som om en ting er, at det er sådan rent praktisk, og noget andet er virkelig det signal, de kommer til at sende. Det har ingen betydning praktisk. Det er signalværdien, der er det der med. Ikke? Og hvis de gør mindre end det, så er det netop der, hvad ved de, som vi ikke ved? Når de siger, alt er godt og alt er sikkert, men i øvrigt, så siger de, nu tager vi lige en pause, så vi har et overblik over situationen, så er det da klart, at så vil jeg da i hvert fald løbe skrigende væk fra banker på det tidspunkt. Ikke? Der er meget snak om, at netop det, du nævner nu, Ulrik, med, at nogle af de her lokalbanker måske allerede begyndt at være lidt mere tilbageholde med at låne penge ud, at det i sig selv har en opstrammende effekt. Nogle snakker om, det måske svarer til, at man har hævet renten med 1,5 procentpoint allerede. Sten, at det tror du, det er noget, der spiller ind på Fed, at de ligesom ser, at bankerne selv har klaret den her stramning, som egentlig Federal Reserve skulle stå og lave? Nej, men det er rigtigt, hvad du siger i præmissen. Og jeg kan huske, at vi stod sidste gang, der snakkede jeg meget om, at jeg så, at den amerikanske økonomi ville accelerere, og der ikke ville blive recession. Og nu står jeg og siger, at nu bliver der helt garanteret recession. Det kommer om 6-9 måneder på grund af det, du spørger om, som er, at der skete jo præcis det, vi forventede, at de ville blive ved med at sætte renten op, indtil et land gik i stykker. Nu er det gået i stykker. Det ændrer efter min mening taktisk, hvordan Fed handler, og også hvordan bankerne underliggende gør. Men først til Fed, jeg vil være meget overrasket, hvis de sætter op med 25 basispunkter. Det her, det er en klassisk, at de gør en pause og kommer ud og kommunikerer, at de venter på at se, hvad konsekvenserne er ned af. Men tror du ikke, som både Henrik og Ulrik siger, at det vil signalere til markedet, vi ved noget, I ikke ved, at det vil simpelthen skabe noget panik? De er akademikere. Og de vil argumentere ud fra et akademisk synspunkt, som er, at vi satte renten så højt op og kommunikerede så aggressivt, at vi er nødt til at acceptere, at markedet har sat forventningerne til det næste år ned fra stort set 0 til 100 basispunkter, altså 1 renteprocentpoint. Og Fed er ikke en leader, det er en lagger, altså de reagerer i forhold til, hvor markedet er. Så hvis man følger med, hvad der sker, kan man bare læse Goldman Sachs research, fordi det er mere eller mindre, hvad Fed adopterer, selvom de har 250 økonomer af deres egne. Og bare for at alle skal være klar over, at Goldman Sachs er ikke specielt gode til at lave økonomiske forkast. Jeg vil sige, de har altså taget fejl mange gange. Men det er konsensus, og det er den måde, de tænker på. Det vil sige, det er ultra, akademisk. Den anden ting er, at vi skal huske på, at Jay Powells baggrund er, at han kommer fra private equity og venture capital. Det er de to brancher, der har det allerstørste problem lige pt. De er ved at dø dag for dag. Jeg kender flere, og Henrik kender også nogle af dem i Danmark, og jeg har aldrig lagt mærke til, at de kører på job før klokken 7. Det gør de alle sammen pt. Det er et meget klart udtryk for, at de her porteføljeselskaber skal refinansieres. Deres valuering er blevet, hvis de skulle handles, er mindst 50%, hvis de ikke er 80% nede, hvor de var i forhold til et år siden. Så J. Powell kommer fra den baggrund. Hans største venneskare, det er Blackstone, BlackRock og alle de her, som er involveret i at rejse kapital i det private marked og forsøge at gøre kunderne rige i private equity og venture capital. Så jeg er rimelig sikker på, at der skal virkelig, altså, så skal markedet virkelig rally over de næste par timer for, at de ikke går på nul. Men det andet er, og grund til, at jeg har ændret mit kald fra, at der er ingen recession er til, der kommer ind, det er, at de kommer ikke til at gøre noget ved inflation, så vi har stadigvæk en høj inflation, og så har vi en kreditfacilitering, som om 9 måneder gør, at den amerikanske økonomi kommer fuldstændig i stillstand, medmindre man kan få gang i processen igen. Der er selvfølgelig tid mellem nu og 9 måneder, men kreditprocessen har et lead lag på 9 måneder, så vil sige, at det, der er sket i de sidste 2 uger, vil have et materiel footprint på, hvad der sker i slutningen af året. Og sidst vi var her, der snakkede vi meget om den her recession, og der sagde faktisk alle sammen, der kommer ikke en recession. Nu siger du, Sten, det gør der. Hvad med dig, Henrik og Ulrik? Tror I også, at vi kan få en recession i USA om 1,5 år til 9 måneder? Så tror jeg, at det her det skal eskalere til mere, end det har gjort nu. Jeg synes, den reaktionsvillighed, der har været fra Fed og fra det amerikanske finansministerie, på ligesom at containe det her og komme videre, det vil undre mig, om det ikke også får en positiv effekt. Så jeg tvivler stadigvæk på, at der bliver en amerikansk recession. Så skal der komme mere til. Og Ulrik? Jamen, altså, der er ikke nogen tvivl om, at det er enormt usikkert på nuværende tidspunkt, hvad der kommer til at ske. Altså, det må man bare være hudløs ærlig omkring. Og det, der er gode argumenter for, at der kommer en recession. Er du enig med noget, det Sten siger for eksempel? Jamen, jeg er super enig. Altså, at det er sagtens noget, der kan udspille sig, men det er også noget, man ved, hvilket betyder jo så også, at det er noget, man er bevidst om. Men altså, den amerikanske økonomi har ikke været gældsdrevet. Og det er jo et af de ting, som gør, at hvis der kommer en kreditstramning, rammer det ikke lige så hårdt, som det har gjort tidligere, hvor vi har haft opsving, som er i høj grad er drevet af kredit. Det her er drevet af, at man har penge mellem hænderne. Og det har man stadigvæk. Ikke? Men hvad gør de? Hvad sker der, hvis de hiver 4.000 milliarder ud af bankerne til at holde forbruget højt? Så har vi en interessant situation. Ikke? Så der er penge i USA. Altså, det er jo den der balance med inflationen, som siger, smerten kommer til at være der. Det er bare et spørgsmål om, hvor lang tid den tager. Ikke? Og det gælder også i Europa. Altså, ECB kigger nu ind i en lønvækst, der hedder 5,7% i fjerde kvartal. Ikke? Hvis de siger, at vi skal overhovedet ikke gøre mere på det, så kommer vi til at have forhøjet inflation i lang tid, ikke? Og så kommer det til at æde vores købekraft. Så det er mere det der med, hvordan vil man tage tilpasningen, ikke? Og hvor ondt skal det gøre? Men det er jo også trade-off, der kommer til at ske. Der er ingen tvivl om, at centralbanker om 1-2 år er nødt til at sætte et inflationsmål op fra 2-3 eller 2-3,5. Simpelthen fordi de kan ikke både bekæmpe og holde systemet i balance, og så være i stand til at holde inflationen på 2%. Det hænger slet ikke sammen. Altså, så går det galt. Det er tirsdag her i Millionærklubben, hvor vi har besøg af de tre tenorer, Ulrik Bie, Sten Jakobsen og Henrik Drosebjerg. Det er det mest fantastiske tidspunkt, I kommer på, fordi man foregår så meget ude i verden. Der er lige en ting med renterne, jeg gerne lige vil runde af, inden vi går videre til noget af det andet. Og det er det danske boligmarked. Altså, det er jo noget, vi og lytterne og læserne alle steder er meget interesseret i. Og når man så ser overskrifter, som jeg selv har været med til at skrive på Berlingske om, at renterne rasler ned, så sidder man jo og tænker, fedt, så bliver mit boliglån måske også billigere. Hvorfor er renterne på danske boliglån ikke kommet med ned? Er der nogen af jer? Jeg ved godt, I ikke er boligøkonomer, men jeg er trods alt uddannet inden for den her verden. Kan I forklare, hvorfor? Ulrik, jeg ved, du har også kigget lidt på det. Det er jo likviditetspræmien på at eje realkreditobligationer, og i os, der har kajper 6 måneder, vi bliver så ramt af Nationalbanken, sætter renten op med, hvor det 50 basispunkter, de sætter den op med. Så, men altså, likviditetspræmien, Sten, det må du også lige forklare lidt. Altså, det betyder at du kan købe en form for obligationer, som er de staten, som har den mindste risiko. Så kan du købe den næst stærkeste, som er realkreditobligationer. Men alle ved, der er en option indbygget, fordi hvis vi har fast lån, så kan vi jo konvertere, når den går til 100. Så derfor så skal vi have en ekstra præmie for at tage den risiko. Plus, at vi selvfølgelig tager kreditrisikoen på dig, som udsteder obligationen. Derfor er der en præmie, altså et forøget renteafkast på det. Og det renteafkast, det går op og ned i Danmark, som Ulrik vil sige om et sekund, primært på grund af japanerne og andre udenlandske investorer, som køber de danske realkreditobligationer. Men også når der er, kan man sige, ubalancer i økonomien, som der er nu, så kan de også gå ud. Men Kyber er 6 måneder, som er dem, der har floating og F1-lån. De har fået en lavere rente. Problemet er bare, at det var meget høj, før den kom ned igen, selvom de har sat renten op. Og den er afhængig mere eller mindre dag til dag, for at være 2-årsrenten i USA gør. Og hvad med de fastforrentede lån? De ligger stadig omkring 5%. Kan man på et tidspunkt forvente, at de følger med renteniveauet ned? Det danske realkreditmarked er ikke så likvidt, som det var tidligere. Eller det vil sige, det er mere begrænset køberskare. Og et af problemerne på de fastforrentede er konverterbare. Det er netop japaner, men det er svært at få nye købere ind, fordi der er så meget finansiel regulering, der handler om, hvorvidt at man må, hvis man skal kunne købe danske realkreditobligationer, så skal man faktisk kunne modellere den her risiko, der er for, at de bliver udtrukket. Og det kan de danske banker, de danske realkreditinstitutter, de er faktisk sindssygt dygtige til det, men de fleste steder skal man have sin egen model. Og det er ikke bare noget, man gør for at gå ud og købe nogle kommenterbare en dag, hvor det ser godt ud. Og så du har et marked, der ikke er lige så, der er bare ikke lige så mange potentielle købere. Lidt ligesom dansk sommerhusmarked, ikke? Hvor vi har forhindret udlændinge i at købe, ikke? Og så tilpasser prisen sig ind til, der er nogen, der vil. Og det er det, vi ser nu, ikke? Og det er jo så, at de ikke følger med ned. Der er også lidt mere kreditrisiko, men så meget er der jo heller ikke. Så jeg tror mere, det er det der. Nej, der har aldrig været kredittab, så det er jo sådan lidt mere et akademisk. Ja. Men jo sjovt nok LTCM, den hedgefond, jeg nævnte før, deres største problem, det var, at de troede, de havde priset den optionalitet, altså den her konvertering på danske obligationer. Det var en af de største grunde til, at de begyndte at gå ned om og hjem. Det var, at de, på trods af de her to Nobelpristager i matematik og økonomi, så var de ikke i stand til at regne den ud. Så det er da glædeligt, at de danskerne er klogere end to Nobelpristager. Nu lægger vi lige renterne fra os et øjeblik, og så vil jeg gerne snakke om Credit Suisse, som jo har været en helt stor historie siden i sidste uge, hvor deres aktie begyndte at falde rigtig meget. Den schweiziske centralbank lovede at stille en masse penge til rådighed, og alligevel ender vi så med, at den blev solgt her over weekenden. Er det noget, der får en dominoeffekt for de europæiske banker, og skal vi egentlig være bekymret for, at det sker? Nej, det er for at undgå dominoeffekten, at man har lavet det her stunt. Jeg tror ikke, at UBS gik rundt og kiggede på Credit Suisse som en lækkerbisken sidste uge. Jeg tror, at de er blevet opfordret rimelig kraftigt til at kigge på den, og de har taget sig... hvordan skal man vende det? Ja, hvis du er investor i Credit Suisse, så har UBS taget sig dyrt betalt for at kigge på den. De har fået den sygt billigt. Tyder meget på og på nogen. Men vi ved vel ikke, hvad der ligger af kemisk affald inde i den bank, det gør man ikke. Og det lad os bare sige, hvor 260 milliarder schweizer frank i forskellige garantier og likviditetsfaciliteter. De har dækket sig godt ind. Tror jeg, for ikke at stå og risikere at brænde fingrene for alvor på det her. Men vi snakker jo så rigtig meget om de her obligationer nu, AT1-obligationer, som indtil for 5 dage siden var der ingen dansker, der vidste, hvad det var, og nu ved vi næsten alle sammen, måske ikke helt, hvad det er, men vi har i hvert fald hørt om det. Hvorfor er det vigtigt, at vi snakker om dem? Sten? Jamen det er fordi, det er den måde, vi redde banken og verden på i 2007-2008. Man lavede specielt i Europa en ny regulation, der gjorde, at den kapital, man manglede på det tidspunkt, den kunne fyldes op ved at sælge høje risikoobligationer, som hedder på engelsk Additional Tier 1 Capital Bonds, eller COCO, eller Convertible osv. Men det her er principielt en obligation, som konverteres på en eller anden strike til en aktie, hvis den handler på det, og det er jo typisk på nedsiden selvfølgelig. Der skal lidt på udløse. Hvis man kommer i problemer. Så man har egentlig købt en obligation, som kan blive konverteret til en aktie, hvis der sker noget dårligt. Og da kvæden har den her konvertibilitet, så kan man så bruge den på bankernes tier 1 kapital, som er akkumuleret profit plus aktiekapital plus den her tier 1 regulativ kapital, du har. Så man fyldte simpelthen den manko, man havde i banksystemet op med 200 eller med tier 1 kapital fra de her obligationer, og det marked i dag er cirka, eller det var i hvert fald per weekend, var det 250 milliarder dollar. Så sker der jo det, at Credit Suisse, som du siger, forsvinder. De var cirka 7% af indekset, så 7% var så værdi sat til 0. Så det, der sker, det er, at der ikke alene er der en reprisning af indekset, men der er også en re-rating, og en re-rating betyder, at dem, der ejer den her type obligationer, selvfølgelig... Altså ejer dem i andre banker også? Ejer dem i fonde og har købt dem som en obligation. De er selvfølgelig nødt til at kigge på den juridiske problemstilling, der kommer ud af det her, det er jo, at det bliver aldrig konverteret til de her aktier, som er måske det, der kan komme ud og blive en retssag ud af. Men så har, som du selv siger, så har det her, det er jo ikke en europæisk bank, det er jo så en schweizisk bank, så der er en væsentlig forskel, fordi regulationen er anderledes. Blandt andet også deres evne til at konvertere AT1-kapital til og udradere den, som de gjorde. De fjerner altså 7 milliarder dollar af kapital med et lille swip for at give forsere UBS det. Og som Henrik siger, det allervigtigste i den her historie, det er at forstå, at UBS havde ingen, som i absolut ingen interesse i at købe UBS. Så nu har du et bankmarked i Schweiz, hvor de ejer 80% af alt. Det er en koncentrationsrisiko. Og med det samme kommer Legard ud i går og siger i parlamentet, at vi respekterer selvfølgelig den her konvertibilitet, der er på obligationerne. Det fik markedet til at komme en lille smule tilbage. Men faktum er, at det kan du ikke regne med. Vi har set igen og igen, når der skal lave en restrukturering, en refinansiering, så er centralbanker totalt ligeglade med den gældende lov. Vi har set ECB i dag lave alle mulige spumspring. Vi har set EU-kommissionen lave alle mulige EU-bonds, som aldrig under den oprindelige Maastricht-aftale vil være tilladte. Vi sætter ikke spørgsmål ved det, fordi ved du hvad, det går til et højere formål. Nej, det gør det ikke, men det er en udvanding af den måde, der er, skal man sige, regnskabsføring for, hvor pengene er og hvor mange penge, der er i systemet. Så vi har bare udvidet pengemængden ved at udvide købt noget tid på nede i svømmehallen, så du havde et rødt bånd, nu har du også et gult bånd. Så du har fået 2 bånd for et bånds pris. Så er det et problem for bankerne, at den schweiziske centralbank har taget den her beslutning? Altså, kan vi forestille os, at det skaber noget? Det er noget? I hvert fald et problem for dem, der ejer ET1. Men der er noget, det er meget sjovt at se den forskel i den politiske dynamik, hvor det Silicon Valley bliver overtaget. Og igen skal bare huske, der er ingen tab i den her bank. Det er ikke et spørgsmål om, at de har lånt penge ud, og det er kemisk affald på den måde på balancen. Så ser vi jo, at Washington meget, meget hårdt går ud og siger, at det her er ikke en bailout, fordi aktionære og obligationsejere er blevet ramt. Og jeg tror, det er de fleste stusser over i Credit Suisse. Det er sådan set ikke, at de her AT1-obligationer bliver nedskrevet til nul. Det er sådan en del af gamet. Men det er, at aktionærerne, som normalt, altså i den klassiske opbygning, når man har sådan en struktur med, hvem absorberer tab, og hvem får profit, ikke? Var det meningen, at aktionærerne skulle stå underst, og så kom de der AT1'ere henover. Og nu har man floppet den rundt i Schweiz, og det er der, hvor der, man så kan lave konspirationsteorier om, hvorfor. Men der er i hvert fald noget, som er mærkeligt, og så er der alle mulige argumenter med, at ellers ville staten skulle købe det, sådan noget. Derfor skulle det være større, altså skulle den koste noget, den bank. Men den kunne have kostet en schweizerfrank. Altså, det kunne man have givet til aktionærerne, ikke? Så der er noget her. Hvorfor konverterer man ikke obligationen til aktiekapital, før man fordeler pengene? Det kunne man også, som mange almindelige danskere eller europæer eller schweizer og aktionærer i almindelige andre banker, hvorfor skal jeg interessere mig for det her? Det lyder enormt komplekst. Fordi at mange af de, altså det er jo det europæiske initiativ. AT1 er lavet i Europa for den europæiske finanskrise. Så størstedelen af de 250 milliarder, hvis du tager HSBC ud, som er en engelsk bank, og på daværende tidspunkt var en EU-bank, så er det Société Générale, det er Deutsche Bank, det er Commerzbank, det er alle de franske banker, det er alle de spanske banker. Så hele kapitalstrukturen, igen, i aktiv passiv siden. Det her det er en meget stor del af den kapital, der sidder og gør, at de her banker er på aktiv siden solvent. Men vi ser faktisk i dag, nu har jeg jo live kurser her, det har I desværre ikke jer tre. De europæiske banker stiger rigtig meget. Bankindekset er op over 2%, så der er jo ikke fordi, noget panik i dag. Det er jo fordi, man i USA snakker om at lave en blanco garanti for deposits, så det er klart, at det bevæger jo bankmarkedet. Og så skal det stige. Altså, nu kollapsede det jo stort set de seneste dage. Hvis man har gjort det, man har gjort her, så har man ringfencet et problem, som kunne blive et problem for andre, og det er ikke længere et problem for andre, så skal det jo. Altså, og så skal man bare huske, der er altså også vindere på, at du har lavet den her belgiske, hvad hedder det, schweiziske enhedsbank, ikke? Og der er nogle kunder, som skal flytte deres penge et andet sted hen, også fordi ellers har de det hele i en bank. Og dem er der jo, det er jo de andre store banker, der kommer til at vinde på at få de her kunder. Nu har vi nævnt nogle gange det her verdens største finansielle eksperiment. Jeg kan ikke huske, og det kan være, I har talt på det, det tror jeg ikke, I har, men I er helt sikkert blevet spurgt om det samme. Siden finanskrisen, jeg kan ikke huske, hvor mange gange jeg er blevet spurgt, har vi en aktieboble? Og jeg tror, at vi alle sammen har sagt, at det kan godt være, der har været det i perioder, men der er en ting, vi har, det er en obligationsboble. Og er det den, der så vil have presset nu? Men det er der ikke rigtig nogen, der har givet at skrive om. Ja, fordi der er blevet pumpet. Og jeg synes, at vi har berørt den lille smule. Pumpet gyser ud til opkøb af obligationer. Og det har betydet, at vi har banket renterne ned i nul. Det har gjort, at investorerne spurgte, hvorfor skulle vi interessere os for det her overhovedet. Det har gjort, at investorer er blevet, på bankernes rådgivning også, stadig mere og mere kreative på obligationssiden i et forsøg på bare at skabe et positivt afkast, eller i hvert fald undgå at få et negativt afkast. Og det betyder jo, det kunne vi også se af opgørelsen af de største ejere af Credit Suisse, at det er investeringsfonde, som du og alle mulige andre danskere har deres pensionsmidler eller private midler opsparet i. Ja, det er sådan de noget PIMCO. Det var PIMCO og Invesco, som er sådan nogle store. Ja, Sparinvest i Danmark var en væsentlig ejer. Altså, der er masser, der har købt væsentligt ind i de her mange forskellige produkter, og derfor er der jo, og det tror jeg også, at det er et lys, man skal se, både reaktionen i forhold til Silicon Valley Bank, men også reaktionen her i Europa, eller i Schweiz på Credit Suisse, at risikoen for en dominoeffekt, den er i den grad til stede, fordi det her, det er syltet sammen. Og det er der et eller andet sted, når centralbankerne i deres akademiske parallelunivers bliver ved med at snakke om, hvor fantastisk det er med de her nul eller negative renter. Ikke? Der er alt for meget risiko. Det opfordrer til at tage en risiko, man ikke skal have, bare for at undgå at få et tab på at penge stående i banken. Ikke? Mm. Og det gælder privatkunder, og det gælder også i systemet som helhed. Og det er jo det, der er det store problem med det her. Det er, når penge er gratis. Så er der nogen, der gør dumme ting med dem. Ja, og hele banksystemet. Altså, bankerne var for dyre, da vi kom ind i den her krise. Men bare så din lytter ikke tror, at bankerne er helt tilbage til, hvor de var for en uge siden, så har jeg lige siddet og stået og kigget på Société Générale, som er den næststørste franske bank. Med det kæmpe rally, du har givet kunderne i dag, så er de stadigvæk nede 21% måned til dato. Jeg siger bare, at stemningen er måske ikke så panisk. Men de er plus for året, ikke? Det tror jeg ikke. Stemningen er i hvert fald, i forhold til, hvordan nogle dage, vi havde sidste uge, så er der lidt flere grønne tal i dag. 8% nede for året, ikke? Og det viser jo også bare, hvor hurtigt det er gået i den her bankkrise. Men noget, vores lytter i hvert fald også er meget interesseret i, det er, hvordan man skal investere på baggrund af det her. Har I ændret jeres investeringsudsigter på grund af den her bankkrise? Ikke på grund af bankkrisen. Det lyder så kæk, når man siger det, men vi var faktisk i gang med en, og har været over de sidste mange måneder, ja, sådan en ret stor, omfattende omkalfatring af vores obligationsunivers. Netop for at ligesom imødekomme, at det er en anden verden nu. Vi har ikke nul renter mere. Vi kan faktisk købe forholdsvis sikre stats- og realkreditobligationer rundt omkring og få et fornuftigt afkast, uden at løbe risikoen på kokobonds og på erhvervsobligationer af mere eller mindre tvivlsom kreditværdighed. Så vi har virkelig ændret hele vores strategiske sammensætning af obligationssiden. Altså, så I har købt flere statsobligationer? Er det meget det, du mere siger, sikre og kortere løbende obligationer, hvor vi i dag kan fremkalde et positivt afkast. Men har I så solgt noget af det, du siger, noget mere spekulative obligationer fra, eller har I solgt aktier fra? Vi har solgt det fra. Vi har solgt mere spekulative obligationer fra. Det er overvejende. Sidste gang jeg var her, der var vi en lille smule undervægtet på aktier, det er vi stadigvæk. Så der, hvor vi har lavet de store forandringer, det er altså internt, om man så må sige, på obligationssiden. Nu så jeg her til morgen, Bloomberg havde en historie om, at nogle af de store amerikanske investorer, JP Morgan, Franklin Templeton, Invesco, de begynder at spekulere i, hvornår kommer den næste store aktieoptur. Altså, det er jo, de investorer er jo sjove på den måde. Vi står måske stadig midt i en bankkrise, men vi snakker allerede om, hvornår rammer vi bunden, så vi kan komme ind igen. Men det er jo netop der, du skal være opportunistisk. Her til morgen har jeg fået, Bank of America, de laver sådan en fund manager survey. De spørger deres allerstørste investorer. Og der er cash levels, de er steget til 5,5%. De var på 5% inden det her. Jeg tror, det højeste, vi har været under den her krise, det var 6,23%, hvis jeg ikke husker helt forkert. Investorerne er stadigvæk undervægtet aktier, sådan mere end to standardafviser væk fra normal. Det plejer altså at være sådan et kontrært signal, må man sige. Så skal man ikke sidde på hænderne alt for længe. Så hvad skal der til, før du går overvægt i aktier igen, Henrik? Altså, ja, før du ikke misser den her raket, når den begynder at tage fart? Altså, jeg er jo aldrig ude af aktier, så jeg er med. Men for mig at se, så er det store, store usikkerhedspunkt, og det er det samme som sidst vi var her. Det er de forbandede centralbanker, som jeg synes vælter rundt. Nu får vi måske lidt klarhed i morgen. En elefant. Ja, men det er jo, du kan sige klarhed. Hvis han nu kommer og siger det, jeg gerne vil høre i morgen, enten at han går på ingenting, eller går på en kvart og lægger sig flat i forhold til fremtiden, og ligesom ser tiden an frem for bare bevidstløs at blive ved med at hæve renten, fordi at han måneden forinden har fået et inflationstal, der ikke helt passer. Så er jeg jo stadigvæk i den situation, at det er jo så en kovending fra for en måned siden. Så jeg synes jo stadigvæk, at jeg står med en centralbank, der kommunikerer i øst og vest, og det synes jeg ikke er særlig assuring. Og hvad med over hos dig, Sten? Har du lavet nogle investeringsændringer på baggrund af det, vi har set de sidste 10 dage? Ja, jeg har købt markant 1- og 2-årige tyske statspapirer, fordi ECB er jo som så vanligt fuldstændig fejl afmangeret og forstår nada af, hvad der foregår i verden. Så hvis der kommer en bankkrise, eller hvis der ikke kommer, er jeg ret ligeglad. Jeg får betalt ekstremt høje priser, fordi ECB er så dumme. Så jeg altså når du siger, at ECB er så dumme, var det, at de satte renten op i sidste uge, eller hvad refererer du til her? Nej, de forstår ikke sammenhængen og lead lag-faktorerne og alt muligt andet. Altså, der er næppe nogen centralbank, der er mere dogmatisk og har været mere forkert på det i verdenshistorien end ECB. Så når ECB mener, at økonomien er til at sætte renten op med en halvt, så er jeg 100% køber af det af toppen af rentekurven på de korte renter i Europa. Men derudover så vil jeg sige, og jeg kan godt forstå, at kunderne er forvirret, fordi vi ved reelt set, når jeg kigger på centralbanker, så kigger jeg altid modsat andre på 18 måneder som det faste horisonten, jeg kigger på. Og der kan vi om 6 måneder, der kan vi være 100 basispunkter højere, og vi kan være 100 basispunkter lavere. Hvis Henrik sådan lidt mere benign, rolig, det er container, det går, så er vi 100 basispunkter højere. Det er negativt for renter. Hvis vi er negativt for aktier? Eller? Negativt for aktier på den lange bane. Hvis vi er 100 basispunkter lavere, så er det også negativt for renter, sjovt nok, eller for aktier. Men det der sker i den mellemliggende periode er faktisk, altså der tror jeg, er helt meget bedre enig med Henrik. Jeg, som jeg står her i dag, er jo lang aktier og lang risk on, men kun til det tidspunkt, hvor det bliver tungt, og der bliver for lidt luft, og så er jeg short igen. Så det er om at være taktisk. Når du har en 50-50 sandsynlighed for 1% højere og 1% lavere, så er du nødt til at være taktisk. Det er mere eller mindre, hvis du er investor, så er det fra dag til dag. Hvis du er sådan lidt mere buy and hold, jamen så er der jo noget, der er faldet ud, hvis du kigger på det danske marked. Jeg skal ikke lave aktieanalyse, men Vestas er billig, Genmap er billig, Novo Nordisk er på support level på 940-950. Altså, så kan du godt spille, men så skal du være klar over, hvor din support er, og hvor din exit fra den her idé om, at markedet har lidt luft på opsiden. Så man kan både købe nogle af de ting, der måske er blevet lidt uretfærdigt ramt i den her Præcis, uro. Præcis, det er det, du skal lede efter. Eller som dig, Sten, altså, du har så købt nogle obligationer, og Henrik også begyndt at købe flere obligationer. Det er mere min cashdel. Sidste gang havde jeg ret stor cashdel, og jeg har bare konverteret min cash til obligationer. Ikke fordi jeg er bange for bankerne, men simpelthen fordi, at da ECB går ud og fortæller mig, at der er ikke nogen problemer i verden, vi sætter op med 50 basispunkter, så ved jeg, at det er toppen af markedet. Når de er... Prøv at tænke på, fra akademisk synspunkt, det er næsten umuligt for dem at være hawkish, fordi de vil gerne have, at tingene skal være smooth og dejlige, og på den måde er de ligesom aktiemarkedet. Altså, jo bedre, jo mere stille det er, jo bedre er det. Og de fortæller mig, at der er ikke nogen problemer i den samme uge, hvor der lige har været en bailout af Silicon Valley Bank. Så ved jeg, at så har vi set toppen af renterne. Og hvad med sådan noget som guld og kryptovalutaer? Guld var lige op at ramme $2,000 i går, og bitcoin er steget 40% på en uge. Jeg ved godt, at de ikke er det samme, men hvorfor stiger de her to ting? Og bør man købe sådan noget som guld nu for at sikre sig mod noget mere? Nu har jeg jo altid guld, den har vi haft den diskussion før, og Henrik hader det, jeg elsker det. men guld kommer til at være en af dem, der kommer til at gøre det godt. For du skal huske på, når vi lever et fiat pengesystem, altså et system, som er baseret på, at du tror på, at regeringen betaler dig 100 kroner tilbage, hvis du går ned i banken og leverer den, jamen så er alt ultimativt baseret på, at man har tillid til systemet. Når tilliden forsvinder, så selv krypto får en medvind, men guld er selvfølgelig det, der kommer til at klare sig godt. Guld har eksisteret i 3.000 år som handelsvare mindst, har altid klaret sig godt, har altid mindst givet i inflationen, så guld absolut er en af de ting. Og teknisk set er den også brudt op, som du selv siger, så hvis man bare er teknisk funderet, så er der også, altså, men den er jo ekstremt volatil, som du sagde, 2010 i går morges, og nu ligger den 9.60 her til morgen, ikke? Altså det er... Man skal have lidt nerver for at være med i guld. Og nu ved jeg godt, at der ikke er nogen af jer, der sådan er udpræget store fans af krypto. Men kan I forklare, hvorfor krypto er steget så meget her i al den her sidste periode? På grund af det? Ja, altså, det er rent mistillid til det finansielle system. Ja. Bum, så hopper man derover. Og lige så snart den tillid er reetableret, så tror jeg... Altså, ja, så synes jeg også, man skal lægge mærke til noget, som vi har diskuteret krypto i årenes løb. Hvad skete der med Signature Bank, som var jo kryptobank? Blandt andet. Det der skete, det var den bank, der overtog det meste af Signature Bank i steg 32% i går. Fordi det er bare, de har ikke tabt på udlån, men man tog alle kryptokunderne, og så sagde myndighederne, jer håndterer vi en for en. Og det, der kommer til at ske, det er jo, at krypto i enten bliver det reguleret, og det tror jeg, man får svært ved. Det andet, man vil gøre, det er, at man siger, at vi ikke har ureguleret aktiver ind i det finansielle system. Så der var et klart signal der, synes jeg, fra Washington om, at nu har man altså haft en situation, og den skal ikke opstå igen. Der er simpelthen så meget, vi kan snakke om det. Jeg tror, vi kunne have 2 timer, 3 timer i dag i Millionærklubben. Men vi skal også have nogle spørgsmål, og inden vi kommer dertil, så kunne jeg også godt tænke mig at høre, hvad er det, vi overser lige nu? Vi snakker så meget om bankkrise og centralbanker. Er der nogle historier, der simpelthen flyver under radaren? Jamen lige nu, der har vi en kinesisk præsident, der er i Moskva. For eksempel, altså, når vi snakker om, hvordan de tektoniske plader i verden forandrer sig, ikke? Altså, hvor stærk bliver den alliance, altså, hvor langt har Kina tænkt sig at gå? Fordi jo længere de har tænkt sig at gå i understøttelsen af Rusland i den her krig, og bare husk, når olieprisen falder, som den har gjort, så skader det Ruslands statsbudget helt enormt. Så det at føre krig på det her tidspunkt, det er blevet rigtig, rigtig grimt i forhold til, hvad deres egen forudsigelser var, økonomisk set. Men hvor langt går Kina? Og jo længere de går, jo mere bliver vi nødt til at ramme dem. Ikke? Og amerikanerne er jo meget højråbende om det her med våbenleverancer. Og der kommer jo bare flere og flere sanktioner på teknologiske selskaber. Så det der, det er et kæmpe udfordring for verdensøkonomien. Og det gør vestlige virksomheder, især der, og danske virksomheder, skal virkelig, virkelig tænke sig rigtig godt om i forhold til den her problemstilling. Men nu Kina jo, Xi Jinping er taget til Rusland her for at være fredsbaler. Hvis der kommer en fredsaftale på krigen, er det vel godt på rigtig mange? Ja, så længe russerne trækker sig ud for hver eneste kvadratcentimeter ukrainsk territorium, fordi det er det, territorial integritet betyder. Ikke? Altså, det er jo det, Kina gerne vil have, at vi respekterer med dem, fordi så betyder det, at Taiwan er kinesisk, men må de lige tage op med Putin. Og Sten, hvad tænker du, vi overser lige nu, hvis der er noget overhovedet? Aktieinvesteringsmæssigt, så er energi... Sten overser ikke noget. energi. Energi handler i forhold til S&P på 1% kvartilet, altså med andre ord, den relative pris mellem S&P og energi er på 1%. Og det repræsenterer en eller anden form for en EU-koncept af, at Rusland er i stand til at undgå alle de her blokader, der er osv. Og det, jeg får at vide fra de jobs, jeg har i den branche, det er, at det bliver sværere og sværere at skibe de her naturgas og destillerede produkter ud af. Så jeg tror, vi får en enorm prisstigning på energiprodukter hen over efteråret, når det her begynder virkelig at virke. Så vi kan begynde at måske snakke om energiudfordringer igen, når vi kommer ind i de kolde måneder? Det er ikke tvivl om, det bliver et tredje, fjerde kvartals diskussion. Men sommeren er jo lav forbrug, men på nær USA, hvor folk kører. Men destillerede produkter, så det er sjovt nok, bliver energidebatten ikke med, om vi kan få olie eller gas, men om vi kan få din diesel til din bil og andre kerosin til at lave mad i Indien og andre ting. Og hvad tænker du, Henrik? Er der noget, som simpelthen flyver under radaren lige nu? Fordi vi har så travlt med at snakke om AT1-obligationer. Vi har fået sådan to dybt, meget dystre ting. Så skulle jeg se, om jeg kunne finde på en, der var bare sådan en lidt mere positiv retning. Den inflation, vi ser stige i øjeblikket, det er kerneinflationen, hvor vi ser hovedtallet. Det falder selvfølgelig på grund af de faldende energipriser. Så vi ser generelt på logistikpriser, på energipriser, på råvarepriser, så har de været kraftigt faldende over de sidste 6-8 måneder. Og virksomhederne, de fastholder deres prisstigninger. Så jeg tænker, der er nogen, der tjener nogle penge i sted. Og det kunne meget vel aflejre sig i nogle regnskaber. Vi kommer til tvivler på dem, vi får nu her, men når vi begynder at se anden og tredje kvartals regnskaber, så tænker jeg, at vi begynder at se nogle virksomheder, der selvfølgelig har lidt modvind på lønsiden, men som jeg tror tjener forholdsvis meget mere, end der ligger i forventningerne i øjeblikket. Så det kunne være en af de lidt mere positive gemte historie, det der inflationsbølse, der ellers præger fortællingen i øjeblikket. Det er dejligt også at have lidt af den slags med, Henrik. Jeg har fået så mange spørgsmål i dag, vi har kun 9 minutter tilbage, så tænker vi bare går i gang med dem. Der Peter fra Amager her, han siger, jeg har læst, at de 16 gange centralbankerne har sat renten op siden 1950, så vi havnede en recession hver eneste gang. Så hvad skulle vi gøre, for vi ikke havner en recession også denne gang? Altså, jeg mener, at vi har været i recession i Europa, eller Tyskland i hvert fald har været i recession i Europa, så langt, så godt. Så er spørgsmålet, om det er overstået, eller om der kommer mere, eller hvad det er. Vi er nødt til at have en ydmyghed. Det er også det, som vi siger, hvad skal man investere i og sådan noget. Ikke? Altså, vi er i en verden, vi ikke har prøvet før. Ikke? Og det, vi gør vores bedste for ligesom at sige, hvad er den blå brik her? Er det hav, eller er det himmel? Ikke? Men der er jo nogle dynamikker, som er anderledes, fordi vi stadigvæk har noget akkumuleret fra coronatiden. Blandt andet, som sagt, har vi over 1.000 milliarder stående i Danmark på indlån. Det svarer til et års privatforbrug. Der skal ikke meget optimisme til, når vi så ser på den tilpasning, der var sidste år, for at det faktisk vi kan få et stigende privatforbrug. Det samme gælder jo sådan set i USA. Det svarer til 20% af det, de har ekstra stående i bankerne, svarer til 20% af privatforbruget. Så der og kommer der et udbrud af optimisme, så kan, og det er jo det, Fed Reserve sådan set er bange for, så er vi på et tidspunkt, hvor der er rekordlav arbejdsløshed, kan du sagtens få gang i økonomien. Men svaret er, at det kan man ikke. Altså hele modellen. Det sagde du, vi godt kunne sidst, da du var her i januar, der sagde du, nej, det kommer jeg sagde, det kom senere, når den høje vækst skabte. Okay, ja. Fair. Så hele modellen er bygget på, at enten er pengepolitikken for lav, og derved så bliver der for høj aktivitet, så sætter man renten op. Så sætter man renten op indtil normalt til, at økonomien bliver langsommere. Det gør den ikke den her gang på grund af de ting, som er unormale, men hele modellen er bygget på. Så svaret direkte er, at det kan man ikke. Den måden, man laver pengepolitik på, er, at først stimulerer man for meget, og så understimulerer man bagefter. Så spørger Christian her, om den bankkrise, vi er i lige nu, vil medføre reguleringer, der sikrer indlånerne en færre rente. Kan man simpelthen se det? Altså, det behøver du ikke regulering for. Jeg tror, at noget af det, vi allerede kan se i USA, det er, at konkurrence om indlån bliver enormt høj. Og den måde, man konkurrerer, det er ved at give en bedre pris. Så alle de der diskussioner, vi har haft om, at bankerne herhjemme heller ikke har været så hurtige til at sætte indlånsrenterne, nogen af dem ikke har været så hurtige til at sætte indlånsrenterne op. Nu kigger du over på Sten, fordi Saxo var en af de første. Men det er noget, man kommer til. Ikke fordi netop det der med, hvad er alternativet? Hvis almindelige investorer, det kan man altså godt, trækker pengene ud og sætter dem i korte obligationer, fordi vi siger, at vi skal ikke bruge det hele i den kommende tid, jamen så får du faktisk, kan du få ganske stort dræn på indlån. Så derfor bliver du tvunget, i bankerne bliver tvunget til at sætte indlånsrenterne mere op, end de troede for 2 uger siden. Men har de råd til det, Ulrik? De har ikke råd til at lade være. Okay. Så er der et spørgsmål her om fra Torben. Han spørger, efter rentestigninger af obligationer, som nævnt fra jer, et godt alternativ til aktier. Hvordan ser I udviklingen i de korte og de lange renter? Jeg tror ikke, vi skal ret meget længere frem end til sent efterår, start næste år, så er renterne på vej ned igen. Altså, at vi begynder også at se centralbankerne... sætte renter ned. Yes. Og så følger om de korte og de lange renter med yes. her også. Jeg skal kun have to års papir. Jeg skal ikke have noget, der er længere end to. Hvorfor skal du ikke det? Fordi modsat hvad folk tror, næsten uanset hvad der sker i verden, hvis det er en øget acceleration, så er det dårligere obligationer. Hvis det er en krise, så er obligationer ikke det sted, du skal gemme dig i den her situation. Men så er der også det der med, så Sten sagde tidligere, ikke? Altså, nu er jeg måske ikke helt så tror, at inflationen skal være så højt permanent, fordi hvis du skal centralbanker skal ændre deres målsætning, så fordi der sker en permanent forskydning af vores inflationsniveauer. Jeg skal bare huske, at vi har altså, nogen, der for ikke så lang tid siden mente sådan noget omkring 0 et eller andet sted også var mere naturligt. Ikke? Altså, hvis du bare har 2% inflation de næste 5-10 år, hvad skal en 10-årig rente så være? Ikke? Og derfor det der med, når du siger renten, hvor skal renterne hen? Så kan der komme ganske stor forskel på det. Du kan sagtens have et rentenedsættelsescenarie, hvor de lange renter stiger. Mm. Fordi man får egentlig mere tillid til, eller der kan komme mere inflation. Ikke? Altså, så du kan sagtens få, ligesom vi havde, ikke, vi sætter renten op, så faldt de lange renter. Det var jo øvrigt det, der ramte Federal Reserve tilbage. Jeg sad nemlig i Washington på det tidspunkt og var nede og besøge centralbanken, ikke? Og der sagde de lige før, de begyndte at sætte den op, så siger de, vi gør det, fordi vi skal de lange renter op for dem boligmarkedet. Og hvad skete der et år senere? Der var de lange renter lavere. Og så der var noget global dynamik, men du kan sagtens få den modsatrettede effekt i det øjeblik, du begynder at sætte renten ned. Men må jeg bare lige sige bare lige til det spørgsmål. For de fleste almindelige kunder, så er det jo det der med at bygge en balanceret portefølje, hvor obligationer også er en del af det. Og det er den omkalfatring, jeg talte om tidligere. Det er jo nu det muligt at balancere sin portefølje bedre, lave sådan en reelt risikojusteret tankegang, hvor man har noget forholdsvis sikkert, der vil beskytte en, hvis det går helt galt igen, og rent faktisk give et afkast, og så har man aktierne til forhåbentlig over tid at give det højeste afkast. Og det er jo sådan, de fleste trods alt skal tænke over, ja. Så er der en lytter her, der siger, hvad er Tenorens holdning til, at man pludselig garanterer alle indskud over $250,000, det er jo så i USA. Alle burde kende dette grænse. Er det ikke et farligt signal at sende til markedet, at man nu dækker alt? Og hvad er konsekvenserne af, at man gør det? Det er, at vi har bevæget os ned ad en glidebane, hvor ultimativt set, så er det centralbankernes balance, der skal drive al bankvirksomhed. Og så kan vi jo lige så godt have en konto hos Nationalbanken og Federal Reserve som personer. Så du forsøger at støtte bankerne ved at sikre deres passive side, men du ødelægger deres forretningsmodel. Er I enige her? Nå, altså det du så bliver nødt til, hvis når du gør det, det er jo så, at du sådan set jo ikke beder kunderne om at tænke sig om, hvor de sætter deres penge. Og derfor så kommer du så til at se, hvis du gør det her, så bliver du også nødt til at lave mere finansiel regulering, ikke? Og så ender vi jo altså et eller andet sted, hvor man siger, hvad er en bank? Ikke? Men er vi ikke ind der? Altså jeg synes jo, noget af det der er lektion fra finanskrisen, det var, der startede man med at sige, vi må have et lig på bordet, og de der åndssvage bankfolk skal se, at der er grænser for, hvor tåbelig man kan opføre sig osv. Så pludselig fandt ud af, hvad er den reelle konsekvens af at give slip på det her? Så var alle enige om, at it's too big to fail, næsten ligegyldigt, hvor lille det er, ikke? Hvor man startede i den anden grøft. Og det er vel den lektie, der gør, at man reagerer, som man gør i dag, og siger, Silicon Valley Bank er i sig selv ikke nogen særlig stor bank, men det signal, det kan sende, og det potentielle run, det kan skabe på alle mulige andre banker, den afledte konsekvens, ikke for bankerne kun, men for samfundsøkonomien og for helt almindelige mennesker, den er næsten uoverskuelig, hvis man lader det løbe. Og derfor har vi jo bevæget os ind, jeg er sådan set uenig med Sten, men vi har vel bevæget os ind i et system, som vi får meget, meget svært ved at bakke i. Der er kommet både et spørgsmål og en sød besked til jer. Den starter med skønt med Danmarks tre mest begavede mennesker samlet på et sted. Det er i hvert fald en overdrivelse. Men tak for rosen. Kan det måske tænkes, at alle banker globalt set kan garanteres værdien af deres obligationsbeholdninger, og i givet fald, hvordan vil det påvirke de finansielle markeder? Jamen, altså igen, hvad er det, hvis man laver hver eneste gang, man laver garantier, hvem laver dem? Ikke? Altså de garantier, der er lavet omkring Credit Suisse i sidste ende, givet af de schweiziske skatteydere. Det er jo, hvem skal så tjene penge? Altså så bliver det sådan et stort socialistisk banksystem i stedet for? Du kan ikke have et system, hvor at når det går godt, så er alt upside. Altså Credit Suisse sender en mail ud til sit personale her, var det i weekenden, at de skal være helt rolige, deres bonusser er sikret. Jeg tror, at nu er jeg ikke schweizisk skatteyder, men hvis jeg var schweizisk skatteyder, så ville jeg stå et eller andet sted med en rød fane og vifte og råbe om, at der må sgu da være nogen, der har gjort alt det her, der også på et eller andet tidspunkt har et personligt ansvar, hvor de i det mindste ikke får end deres bonus.